Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání CNews FM. Dneska se povezeme na vlnách Google, protože Google nám narval spoustu peněz do kapes a... Počkej. Ne, já mám kapsu prázdnou a v té druhé je díra, tak nevím, tak je někde chyba. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. No, mě taky nic nepřišlo od nich, tak nevím, jestli o nich můžeme mluvit, nebo jak to teda vyřešíme. No tak já bych teda o nich asi nemluvil, ne? Když se na nás vykašlali, tak my na ně taky budeme kašlat, budeme poctiví novináři a... No, ale na druhou stranu tento týden se stejně moc nic většího, důležitějšího nestalo, tak asi teda spíknem ten Google. Počkej, a nic kolem Microsoftu ani nebylo? Ne, Microsoft je úplně v toho. Dlaždice, ne? Byly nějaký, myslím, nový sestavení, nebo to už bylo minulý týden? Ne, Microsoft je úplně jako mrtvej. Nebo jako třeba Balmera, že bychom mohli řešit jeho životopis. Ne. Jako na to pomyslný dno jsme si sáhli minulý týden v tom speciálu a nebudeme zavředávat do Balmera, nechceme překonat ten minulý díl. Já no. Ne, a zase budu muset nějak kreativně sestříhat asi. Ne, radši to nedělej. No, Google dnes, když to točíme, tak my to točíme ve čtvrtek večer, tak asi před pár minutami skončila jeho vývojářská konference I.O. Byl to už nevím, který ročník, ale ačkoliv je to vývojářská konference, tak každý rok tam Google představuje i novinky, které jsou spíš cíleny na ty spotřebitele, nebo respektive ukazují vývojářské nástroje, ale ukazují to na těch funkcích, které budeme používat my v praxi. A letos jich nebylo málo, nebylo tam teda nic revolučního, ale byla tam spousta takových šikovných zlepšováků, novinek, nový mobilní systém a další takové věci. Takže dneska to můžeme tak nějak v rychlosti projet, okomentovat a případně pomluvit. Co? Jo, já si myslím, že to bude stejně nuda, takže... Varuju vás, asi ten podcast rovnou vypněte, protože pokud nejste fakt fandové Google. Hele, všichni jsou fandové Google, jenom ty seš fanda. Jo, takhle, já fandím té špatné straně, jo. No. No, každopádně to s tím zneužíváním vývojářských konferencí, to dělá asi úplně každý, i Microsoft. Že nám no, vždycky... Apple, to se přesvědčíme za 2 týdny. Právě, no. Takže Google. No, tou nejočekávanější novinkou bylo představení Androidu M. Stejně jako loni představili Android L, tak letos představili nějaký vývojářský preview nebo developer preview Androidu M, což je nová verze systému. O níž známe 8 hlavních novinek, který přinese. A další, nebo tu finální verzi a finální název a finální funkce, to se dozvíme někdy na podzim. Určitě čekáme, že Google spolu s tím přinese i nové Nexusy, ať už to budou telefony nebo tablety. Momentálně se mluví o 2 telefonech, v 2 velikostech a žádným tabletu, ale to se může samozřejmě změnit. No, ten Android M, tak jeho velkou novinkou, o který se taky vědělo dopředu a která řeší jeden celkem palčivý problém Androidu, tak je nová zpráva oprávnění těch aplikací. Jo. Tam, když ty si nainstaluješ nějakou aplikaci, to třeba pitomá svítilna a najednou chce práva ke všem prostě senzorům, ke všem funkcím toho telefonu už při ty instalaci, i když ta svítilna to vůbec nepotřebuje, ale prostě ti nepoctiví vývojáři toho zneužívají, řeknou si o všechno možný, uživatel to schválí, nemá jinou možnost, prostě buď to nenainstaluje, nebo to nainstaluje a schválí a tím to hasne. No ale v tom M-ku, tak tam to bude tak, že ty funkce nebo ty oprávnění se nebudou nastavovat při ty instalaci, ale až ta instalace proběhne normálně a jakmile se ta aplikace spustí a člověk tam klikne na nějakou funkci, zrovna která potřebuje nějaký práva, tak vyskočí takový malý okýnko, hele, my tady potřebujeme oprávnění k přístupu k foťáku nebo k mikrofonu, pokud nám to schválí, tak to bude fungovat, pokud ne, tak to prostě ta funkce nebude fungovat. No, takže ty to takhle schválíš a prostě vybereš si sám, k čemu ta aplikace může sahat a k čemu ne. Což například znamená, že ta svítilna nepotřebuje sahat mikrofonu, takže na tebe ta ikonka nebo ten dialog s tím oprávněním k použití mikrofonu ani nevyskočí. Takže jako tohle je fakt užitečná a určitě pro uživatele bezpečná funkce, protože bude vědět, co přesně k čemu ty aplikace používají. Takže to bude takový, jakože ať už zmáčkneš na jakýkoliv tlačítko, ano, ne, tak všechny aplikace, nebo Google bude mít vždycky přístup k tomu mikrofonu, že? to bude něco jako Google Blackmail. Jako ale tak Google k tým přístup samozřejmě má, protože tvoří ten systém, ale jde o ty externí aplikace. Ale chápeš, Google Blackmail? Jo. No. Ty si nepamatuješ na tu parodii? Pamatuju a nebyla moc vtipná. To bylo vtipný, strašně. Google. Každopádně tady tyhle oprávnění fungují teďka úplně stejně jako na iOS a myslím si, že takhle to funguje i ve Windows, ne? V Windows Phoneu. Nejsou tam ty oprávnění taky, až když se spustí ta aplikace, až když to potřebuje nějaký práva? Nebo? Takhle, ve Windows Phoneu ty oprávnění nejsou řešený až tak do hloubky. Nikdo tam třeba neřeší, jestli máš přístup k adresáři. Jo, to prostě se neřeší. Ale pak se tam samozřejmě nastavují stejně jako v Androidu takový ty věci, jak jsi říkal, přístup k mikrofonu, nebo to je asi není úplně běžnější, je třeba přístup k poloze, že jo, GPSka. A to se nastavuje, až když tu aplikaci spustíš, tak tam většinou vyskočí nějaký okýnko a ty řekneš buď jo, nebo ne. A funguje to jak na mobilech, tak teda i na velkých počítačích, potažmo na těch tabletech, no. No, takže teďka to konečně bude fungovat i na Androidu, ale podle mě to znamená, myslím, že Google to tam přímo neřekl, jestli to bude vyžadovat i úpravu těch stávajících aplikací. Což si myslím, že asi ano, že dokud... Já si myslím, že do určitý míry jo, protože ta aplikace počítá s tím, že buď ty opravní všichni, co chce, dostane, anebo je nedostane. A teď se dostaneš do situace, kdy ty část toho povolíš, co chce, a část toho, co ona chce, tak jí zakážeš. A teď ona k tomu nebude mít přístup k té části a bude z toho zmatená a bude padat, si myslím. Třeba, že? No, uvidíme, jak to bude. Další novinku. Ne, ještě než půjdeme dál, tak tě zastavím. Já myslím, že bychom měli přestat používat LED svítilny jako příklad tohohle z toho. Já si nepamatuju, že by nikdy někdo použil jiný příklad. Prostě když se řeší oprávnění, tak se vždycky říká, LED svítilna nepotřebuje mít přístup do adresáře s kontaktama. Ale to je nejlepší příklad, protože to je strašně jednoduchá funkce. On potřebuje jenom přístup ke kameře, protože kamera vlastně v sobě obsahuje i to API pro přístup k LED diodě. A řešilo se to i, prostě já nevím, která to byla firma a dělala nějaký test toho nějakých jako 10 třeba aplikací pro těch svítilen pro Android a zjistila, že všechny prostě si žádají i ten přístup k poloze a k adresáři, i když to vůbec nepotřebují. A tak to je jako fakt dobrý příklad vlastně jednoduchý, jednoúčelový aplikace, která je ale, nebo může být nenažraná a chce jako mít přístup ke všemu. Jako já jsem ten příklad taky použil v několika svých článcích, ale mě už je to fakt trapný to psát, prostě musí být něco jiného a tohle jako, to už je takový evergreen fakt, který se nikdy nestratí asi, no. Ale vidím, že moje obavy nezdílíš, takže pojďme dál. No tak třeba příkladem může být i Facebook, který si řekne taky o všechno možný, nebo úplně o všechno. I když taky by asi nepotřeboval, nebo někteří uživatelé by mu asi rádi zakázali třeba přístup k poloze, nebo jo, ti, co se bojí o soukromí. No ale půjdeme dál. Další novinkou, která se taky čekala, tak je, že Android M bude přímo podporovat snímač otisků prstů. To ve světě Androidu není úplná novinka, už na trhu je několik telefonů, který ty čtečky mají, ale zatím se to ti výrobci museli implementovat sami, ten do toho Androidu doplnit nějakou vrstvu a ten autentizační software, který se staral o ty otisky. Ale teďka, když to bude přímo součástí systému, tak to znamená, že vývojáři aplikací budou moci prostě používat to API od toho Androidu přímo a ti výrobci těch telefonů implementují taky jenom to řešení od toho Google, takže prostě bude to... ta kompatibilita se najednou rozšíří, jo, že teďka například jedna banka, už nevím samozřejmě která, česká, tak jako první přišla s ověřováním pomocí otisků, bylo to na iPhoneu a na nějakých Samsungích, no a musela to řešit pro každý telefon zvlášť, ale teďka kdyby implementovala to řešení od toho Androidu, tak prostě najednou to bude podporovat všechny telefony s tím Androidem M, který to taky mají, což je jako fajn věc. A na to navazuje i už asi po třetí nebo po čtvrté přejmenovaná služba pro placení. Už teda to asi nebude Google Wallet nebo peněženka, jako to bylo doteď, ale bude to Android Pay. A protože Samsung má Pay a Apple má Pay, tak Android je taky Pay. No a prakticky jde jenom o to, že si tam vytvoříš nějakou virtuální kopii platební karty a můžeš s tím pomocí NFC v telefonu platit kdekoliv. No kdekoliv ne, zatím to teda bude fungovat jen v Americe, u nás asi ne, ale ten program nebo ta aplikace nebo ta služba bude fungovat i pro placení třeba uvnitř těch aplikací, podobně jako teďka ten wallet. A samozřejmě s tím souvisí ten snímač otisku prstů, že nebudeš tam muset vypisovat heslo, ale tu platbu schválíš jenom tím otiskem. No, ta banka se jmenuje UniCredit Bank. Jo, UniCredit Bank. No, to je ta, která podporuje otisky prstů. A mě ty otisky prstů připomínají dost Windows Hello, což je funkce, kterou představil Microsoft tuším v lednu. A to je vlastně dost stejný v tom, že to nativně podporuje otisky prstů. Akorát, že teda Microsoft pak tam má ještě podporu pro ty infrakamery, aby mohl snímat ksichty, ale je vidět, že ty výrobci těch systémů jdou tak nějak jako dost podobným směrem. Mě popravdě řečeno celý tenhle ten nový Android hodně připomíná Windowsy, potažmo Windows Phony teďka v tom posledním roce, takže... To, ale je naopak, jako Windowsy hodně kopírují teďka Android. Dobře, to, ta ty desítky, jako to rozhraní třeba, nebo jo, hamburger menu, to je... Hlavně jako, už máš na trhu spoustu telefonů, ať už je to iPhone nebo Androidy, který mají čtečku otisků, ale Microsoft představil nějaký systém pro čtení otisků, ale nemáš žádný telefon, který tohle má. Takže... Jo, jako to jo, ne, já jako jenom říkám, že oni prostě představili nativní funkci, že jo, v tom systému přímo, že právě, že už tam nemusí vývojáři to bastlit někde, jak si říkal, bokem, sami si. Že prostě to je systémová základní funkce a kdokoliv může využít a je to univerzální. No, jako podle mě se ty biometrický zabezpečovací prvky asi budou rozšiřovat. Teďka nějaký čínští výrobci implementují, nebo japonští výrobci implementují skenování očí, že tam prostě ty různý naskenuje ty žilky a podobně. A to má každý člověk unikátní. A těch prostě snímačů bude hodně a myslím si, že asi se žádný jako nerozšíří tak jako ten otisk prstů. To je taková dost spolehlivá metoda, nezávislá na nějakém optickém záření, že prostě nepotřebuješ někde mít světlo, stačí někde prostě ten snímač můžeš umístit dopředu, dozadu, prostě jenom na to šáhne, že je to rychlý dneska už, prostě to netrvá ani sekundu to odemčení. Myslím si, že to je jako do budoucna asi nejrozumější nebo nejlepší z těch biometrických metod. Ale každopádně pořád, že usekneš si prst a máš problém, že? Nebo... Nemáš problém, protože tam si můžeš nastavit kolik chceš těch prstů. A... Já si teda myslím, že když přijdu o prst, tak prostě má problém, bude mě to vadit, ale OK. Tak máš problém, no, ale, ale telefon tím nezablokuješ úplně. A samozřejmě, když selže otisk, nebo u všech těch řešení, když selže otisk prstů, tak můžeš vyťukat PIN, který taky nastavuješ. Ale jakože to je jaký nepohodlný, ale jakože prostě se ti může stát, že já nevím, sežehneš si kůži třeba na těch prstech a nebude to fungovat. A mimochodem věděl, že i ta duhovka se mění s věkem? To jsem nevěděl. No, myslím, že před pár lety někdy jsem to četl, že jako, je, ale není to asi nějak výrazně rychlej proces, takže jako zas tak bát bychom se toho asi nemuseli, ale ani jako to ověřování toho oka není úplně jako na celý život. No. No, jako já se to taky nedokážu úplně moc představit, já mám dost tmavý oči, hnědý až jako skoro černý. To ty máš spálený nějaký? Ne, tak jsem takový nějaký dementní asi, ale jsem spadl z toho z postýlky nebo já nevím. A tam jako na tom oku nic nerozpoznáš, tam nevidíš skoro nic a pokud nemám třeba prasklou nějakou žilku nebo něco, tak to oko je... Navíc vlastně to ti snímá ta přední kamera, která vždycky stojí za prd u všech telefonů, skoro bez výjimky. A to rozlišení tam není takový a navíc tam ještě to může být různě ve stínu a vůbec nějakých nepříznivých světelných podmínkách. A nedokážu si představit, jak to může spolehlivě fungovat tady tohle. Podle mě klasická kamera s tímhletím fungovat nemůže. To musí být nějaký speciální typ. No, ale oni to mají normální kamery. No, jako vidí, oni mají, ale no, jako to, nějaká to si myslím, že infra, že tam prostě vezme nějaké, ale ty teploty taky se můžou měnit a fakt jako nevím, no. No, kdo ví, jak to bude fungovat, to uvidíme teprve, že jo. No a další novinky se týkají vylepšené zprávy nebo vylepšeného hardwareu. Google tam zase slíbil, že optimalizoval chod Androidu a má prodloužit výdrž. Říkal, že u tabletu Nexus 9 v pohotovosti může ten tablet s tím Androidem M vydržet až dvakrát tolik, co s Androidem L, s tím Lollipopem. Ale je to teda opravdu jenom ta pohotovost, že jo, není to používání. No, pochopitelně, tam moc to už nenaoptimalizuješ. Čo je to slovo? Takový divný, to jsi vymyslel ty teďka tady. No, hele, víš, jaký je nejdelší český slovo? Jo, věděl jsem to a zapomněl jsem to. Nejneobhospodářovávatelnějšími. No, jsi dobrý. A řekl jsem se teda poprvé. Ale byl tam trochu takový zádrhel, někdy jsem to tam slyšel. Já jsem se nadechl u toho, já neumím dýchat pořádně umluvení. No, tak. No, ale zpět k té výdrži. Jeden trik, který Google nějak osvětlil, tak je to, že to zařízení monitoruje pomocí akcelerometru nebo gyroskopu nebo prostě těch pohybových senzorů, jestli to zařízení je zrovna v pohybu. Takže když ho máš v ruce, i když ho máš v ruce a myslíš, že ho držíš stabilně, tak pořád tam nějaká odchylka je, takže ten telefon ví, jo, ty to teďka asi používáš nebo něco, a takže ten telefon se přepne do nějakého, nebo zůstane v tom aktivním režimu, ale když ty ho položíš na stůl, tak to se nehejbe a přepne se to do nějakého úspornějšího režimu, což by teda mělo šetřit ten akumulátor nebo tu výdrž. Což zní docela rozumně. Konec konců jsou na trhu procesory, který mají nějaký jádra strašně výkonný a pak mají speciálně přidělanou část, která je málo výkonná, málo žravá a je jenom jakože pohání ten telefon, že jakoby nebo udrží ho ve vědomí při nečinnosti. Qualcomm to má u těch Snapdragonů svých, protože neumí, nebo ARM vlastně neumí udělat ty výkonné jádra, aby byly zároveň úsporný, takže on tu udělal takovou obezličku, že prostě má tam výkonný jádra, má tam úsporný jádra a mezi nima přepíná. Je to takový, jo, to už zabíháme tady někam jinam. No ale další z těch hardwareových novinek je podpora USB typu C. Je to takový to pěkný rozhraní, se kterým loni přišla Nokia v tom svým tabletu a Apple jej má teďka na svým novým MacBooku. No a Android to teďka bude podporovat taky přímo. Takže konečně vzniknou telefony, tablety, které budou mít to oboustranný USBčko, který nejenže oboustranný, ale může být i rychlejší, pokud tam implementují USB 3 nebo 3.1, ale zároveň má více funkcí. Jo, ty ten telefon nebo tablet nemusíš pouze nabíjet, ale zároveň ten tablet ti může, nebo telefon ti může sloužit jako powerbanka, že ty můžeš jako použít ten akumulátor k nabití něčeho jiného. Sice nevím, jako, kdo by tohle používal a proč. Jako vyšťavit si mobil, když ho potřebuješ, aby si nabil něco jiného, ale jako ta možnost tam je. No spíš obráceně, že mám třeba tablet na cestách a mám vybitej mobil, tak si nabijím mobil z tabletu, ale... No jako jo, ale máš jasně vždycky rozumější koupit si tu powerbanku. Ale proč, když mám s sebou tablet a v tom tabletu je dost energie, kterou já nevyčerpám, že jo, tak to už... A tak ten přenos není nikdy úplně efektivní a kapacita nebude tak velká, jak v powerbance a vůbec. To je oblíbené téma powerbanky, že? Ne, ale fakt, já jako co jsem sebou utahal Surface RTčkovej, tak občas právě jsem si ten mobil nabíjel takhle. A jednou při cestě z Brna do Prahy jsem si ho stihl nabít skoro celý. Na to nabíjení samozřejmě pekelně pomalý, že jo, přes USBčko, takže... Jo. No a pak tam byly takový drobný novinky, já myslím, že to ani nemusíme zmiňovat. Klikně teda ten náš článek, to jsme řekli teďka to hlavní a... Dejte like, dejte nějaký srdíčko a podobně. A my se přesuneme na další téma, který se taky týká trošku Androidu a to je projekt Brillo. Je to odlehčený Android pro zařízení do domácnosti, pro propojenou domácnost a pro internet věcí a tady prostě různý chytrý hrnky a chytrý krtáčky na zuby, chytrý ledničky, chytrý pračky, žehličky, sušičky a dalšíčky. Cože? Vlastně všechno bude propojení v domácnosti. Jsi dneska kreativní, samý nový slova vymýšlíš ty. Já vím. Není to poprvé, co Google něco takového představil. Bylo to shodou okolností taky na konferenci I.O. Teď nevím, v kterém roce, myslím si, že 2011, kde představil Android Home, což měla být taky platforma, která má propojit různá zařízení v domácnosti, že tam nějakým centrálním prvkem bude mobil, který to bude všechno spravovat, ale... Prakticky po konci toho I.O., toho starého, tak se o té platformě přestalo mluvit úplně, jako vůbec. A letos to Google vrátil, opět to teda je založený na Androidu, nějaký odlehčený verzi, která prostě poběží plně s nějakým základním hardwarem, fakt to bude, jo, nějaký specializovaný čipek, prostě, který budou v té bílé elektronice. No a ta funkce má být opět stejná, jo, že prostě propojíš všechna zařízení v domácnosti, můžeš to najednou spravovat, kontrolovat nějaký statistiky, ty zařízení se můžou mezi sebou dorozumívat, jo, že ti třeba dopade pračka na mobil nebo na hodinky ti přijde upozornění, hele, jako už tam běž vyměnit co prádlo a podobně. Nevím, jak přesně Google to chce všechno teďka propojit, ale on už sám vlastně v minulosti koupil tu společnost Nest za 3 miliardy, která vyrábí různý chytrý termostaty a kouřový hlásiče a chystá další asi takový produkty, které jsou založené na tom, že ti musí něco hlásit na dálku. A nedlouho na to vlastně koupil ještě společnost Dropcam, která vyvíjí IP kamery. Vlastně máš to ty bezpečnostní kamerky, které ty si někde dáš do baráku nebo přes, jako ven na ulici, aby to snímalo, kdyby tam přišel nějaký zloděj. A to se vlastně k tomu taky hodí, jo, že tam bude jednotný systém, bude to celý propojený a vůbec. Vlastně velký bratr všude. Já tady zase v tom vidím takovou pěknou paralelu šokantně na Microsoft, který taky vlastně souběžně de facto dělá něco podobného a chystá Windowsy pro internet věcí ve speciální edici, který v podstatě ani nebudou mít, no ne v podstatě, oni nebudou mít grafický rozhraní a bude to opravdu tak uřezaný, aby to běželo úplně na všem i v ledničce. Takže k tomu se zatím asi nedá úplně moc co říct, musíme to všechno vidět naživo. A teprve budoucnost ukáže, která z těch dvou firem to dokáže protlačit do světa, no, kdo bude úspěšnější. No spíš tří firem, protože Apple to má taky, loni představil HomeKit, který dělá to tež. Jo, takže... Já jsem právě chtěl říct, že je tady ještě nějaká třetí varianta, že to nebude ani Google nebo Microsoft, ale někdo třetí. Tam zase bude problém, jak se tady ty chytrý doplňky v domácnosti nebo chytrý příslušenství zařízení prostě budeš muset řešit další otázku, když něco si koupíš a budeš muset jako přemýšlet dopředu, s jakou platformou to propojíš, nebo jo, že no, ty si jednou koupíš telefon a pak na tom už budeš hrozně závislý ve všem. Ono už je to tak dneska, že jo? Ono už je to tak dneska do jistý míry, ale v budoucnu budeš ještě muset jako u dalších zařízení přemýšlet, jako s čím to budeš párovat. Jako samozřejmě můžeš si koupit zase něco hloupého, který se nebude párovat s ničím a jako myslím si, že mikrovlnka bez Wi-Fi bude jako pořád dobrá a pořád ti to jídlo ohřeje. No, takhle, já si myslím, že teoreticky podle toho, co dělá Microsoft, tak Microsoft by mohl být ve výhodě. Myslím si, že třeba Apple ten bude ty svoje produkty jako obvykle uzavírat do sebe a bude to jednotný ekosystém, do kterého nikoho nepustí. A pravděpodobně ani Google se nebude nějak moc snažit podporovat třeba Windowsy, řekněme. A Microsoft volí teď tu cestu, že se snaží podporovat všechny konkurenční platformy, kde jsou ty uživatelé, aby jim teda procpal ty svoje služby. A je teda teoreticky možný, že Microsoft, nebo pravděpodobný, že Microsoft bude ten, kdo se bude zase snažit fungovat se všema. Jo, bylo to taky s tím jeho náramkem, že neudělal to jenom pro tu svoji platformu, ale udělal to pro všechny. Teďka motáš trošku víc věcí. Já vím, že motám víc věcí, jako jo, ale jenom říkám, že... Tam jde o to, že ať ten HomeKit, ať to Brillo, a nebo to, co má Microsoft, tak to je jako takový centrální, ne úložiště, prostě takový centrum, který združuje nebo který spojuje ty zařízení, ale to není jako nějak vázaný na konkrétní platformu, nebo prostě kdokoliv může nabídnout ten svůj produkt pro kteroukoliv jinačí službu, třeba já nevím, Samsung udělá pračku, která se bude spojovat s Androidem i třeba s tím od Apple, s tím HomeKitem, ale prostě budeš tam muset jako řešit, jako co tam budeš chtít. Jako dneska třeba si kupuješ chytrou televizi a musíš tam řešit, jak, na jakým to běží systému a jaký tam vlastně jsou aplikace. Jako třeba YouTube tam bude všude, ale pokud tam chceš ty český půjčovny jako Voyo, Top Fun a podobně, tak ne všude je ta kompatibilita dokonalá, ne všude ty aplikace máš a prostě vzniká ti další nějaký tříštění těch platform a to jako hrozí podle mě i u těch praček a ledniček a tak. Jsi vtipnej, že YouTube je všude. Já jsem si taky myslel, že YouTube je všude, ale YouTube třeba oficiálně není na Windows Phoneu, že jo? Takže... No je tam, hele, Microsoft tam má aplikaci YouTube. Která tě přesměruje na mobilní web. Která tě přesměruje na mobilní web, no. No. Ne, ale jako jde mi o to, že každopádně já si koupím mikrovlnku a ta mikrovlnka třeba nemusí podporovat Windowsy. A nebo prostě bude podporovat jenom Apple třeba. Jo, jo, to je ale možný. Jo. Jako máš pravdu, měli bychom zdůraznit to, že to bude třeba věc těch výrobců, těch zařízení. No a samozřejmě to je věc těch výrobců a toho, jak firma, která vytváří ty platformy, tak jak to bude lobovat, jak to dostane no, ty lidi. No a právě o to jde, jakože tady je to, co jsem říkal, jakoby Microsoft se bude pravděpodobně snažit být strašný kámoš se všema, aby byl on právě všema podporovaný. Ale on tady s těma platformama podle mě přichází dost pozdě, jako třeba teďka Google společně s tím Brillem, tak představil ještě, a to už vlastně představil loni, tak Android Auto, což je taky jako chytrý systém nebo nějaký operační systém pro auta. Google má Apple má něco podobného a už mají teďka nasmlouvaný výrobce, ale sam Microsoft jako nic takového nemá vyloženě. I když už jsou, teď nevím, to bylo v nějakých Fordech nebo někde, byl nějaký operační systém od Microsoftu, ale nebylo to nic na úrovni toho Android Auta nebo toho CarPlay od Apple, nebo to takhle jako jednoduchý. Prostě byl tam jako operační systém nějaký a na tom běželo nějaký proprietální aplikace, ale nebylo to spojený s ničím, vlastně bylo to jenom, že tam Microsoft má nějaký svůj kód. A tohle to se může potom projevit jako smrtelná věc, že Microsoft zůstane vyšachovaný z té hry, protože do ní nastoupí moc pozdě a to se mu dělo v posledních letech už asi milionkrát, ale to bude jenom jeho blbost, když se to stane. No ale když jsme u těch chytrých věcech v domácnostech, tak se předpokládá, že to všechno budeš ovládat hlasem. No, že tam ten centrální prvek nebo ten řídící prvek budou třeba ty hodinky nebo mobil a ty řekneš pračko per něco a tam se to všechno spustí. A toho se týká právě hlasové rozpoznávání, ke kterému Sundar Pichai, což je viceprezident Google, a který má pod sebou Android, Chrome a Google Apps. A vůbec tady tyhle věci, takže vlastně celý to IO stojí na něm, tak řekl, že to jejich hlasové rozpoznávání, ta jejich nějaká neuronová síť, která se o tohle stará, tak se během 2 let dramaticky zlepšila. Že ještě v roce 2013, tak 23% toho rozpoznávání bylo chybných, že to vlastně nerozpoznalo dobře to, co ty říkáš, ale letos to stáhli, teda nevím, jak oni přesně počítají a jak zjišťují zpětně, co bylo správně, co bylo špatně, ale letos to stáhli na 8%, takže ze čtvrtiny na nějakou 12%. Tak jim se tam nějak odesílá jakoby zpětná vazba, ne? Ten asistent v podstatě je furt online? Jo, to jo, ale jako nezměříš to asi někde takhle úplně přesně a no. Já to taky jako někdy používám, to hlasový rozpoznávání, třeba Google má takovou klávesnice, kde ty můžeš diktovat, ale taky tam každý slovo nějak nepotvrzuju a neříkám, jestli to bylo správně nebo tak. Jo, jo, to je ono. Ale jinak, co já tady mám zkušenost s hlasovým rozpoznáváním od Google, tak aspoň v češtině podle mě funguje docela dost slušně, takže... Jo, to vlastně každý si může vyzkoušet dneska v tom prohlížeči, kde to může nadiktovat, nebo v translatoru, kde to funguje docela dobře. A myslím si, že to rozpoznávání český je lepší nebo takový přímější než ten český syntezátor, ten umělej hlas, ten je v češtině úplně strašný. No to jo. A připomíná mi moji učitelku programování, kterou jsem měl na vejšce. Takový jako hrozně příjemný hlas takový. To je tak obskurní přirovnání prostě. Ale zkus si slovenštinu, slovenština tam má takový sexy hlas, nevím, jak to udělali. A není to tou slovenštinou? Slovenština je sexy. Ale ta čeština je taková hrubá, taková drsná, taková jako němčina. Ale slovenština je sexy, to je jako jasné. Jo, to nepopírám. No a s tím hlasem ještě souvisí novinka, která se týká Google Now. Je to služba, která se pomalu dostává i k nám. Ty už si dneska v Androidu můžeš aktivovat ten režim, že zavoláš nebo řekneš OK Google, teďka ten telefon zpozorní a čeká, jako co řekneš. Ale vlastně umí jenom vyhledávat v češtině. Není to ještě jako v té angličtině nebo jináčích světových jazycích, kde ty mu můžeš nadiktovat SMSku, on to napíše a odešle, nebo se ho na něco zeptáš a ten telefon ti odpoví. To tam není. No ale Google Now se, teda pokud se budeme bavit o té angličtině, tak se naučil novou věc a to je ne vyhledávání, ale doplňování kontextu do aplikací v mobilech. Ty můžeš si zapnout jakoukoliv aplikaci a ten Now tam šmejdí, prostě všechny ten text nějak sleduje nebo obrázky sleduje a ty když tam jednoduše klikneš na takovýto kolečko, který slouží pro multitasking a podržíš to díl, tak vyskočí ten takový okýnko Now a doplní ti tam nějaký informace. Například máš, Google to tam představoval na třeba mailu, že v mailu se s kamarádem bavíš o nějakém filmu a Google tam rozpozná, že tam je nějaký film, ty klikneš na to kolečko, vyskočí ti okýnko, tam bude odkaz na přehrání traileru na YouTube, nebo tam bude odkaz na profil toho filmu na IMDb a podobně. Což je docela fajn, ale na druhou stranu si říkám, jestli to nebude někomu vadit, že Google takhle fakt jako nepřeháním, že šmejdí všude. Určitě to asi budeme moci nějak vypnout, ale stejně, aby Google úplně analyzoval všechno i to, co se děje v aplikacích třetích stran, nevím, jestli z toho mám úplně dobrý pocit. Tak začalo to tím, že Google četl, nebo robot četl naši poštu v Gmailu a podle klíčových slov pak zobrazoval reklamu personalizovanou. I to se dá vypnout. No ale jo, začíná to být taková ta velká nadvláda jednoho velkého bratra tak trochu. Ale jako já si nedělám iluze, že by to jiná firma nedělala nebo nechtěla dělat. Kdokoliv má tyhle ty data nebo má možnost si k ním vyžádat přístup, tak to aspoň zkusí, protože v tomhle tom je budoucnost a v tomhle tom jsou chtě nechtě strašně velký prachy. Tohle, jako ty informace osobní a informace o tom, co používáme, jak to používáme, co máme rádi a co nemáme rádi, je to to nejcennější, co z nás ty firmy můžou vytřískat, takže proto já bych byl radši, kdyby se občas nějaká služba platila, než aby analyzovala všechno, co dělám na oplátku a tak. No. Tak ono ne všechno slouží pro cílení reklamy, jo, že to zjišťuje o tobě všechno možné, aby to zacílilo tu reklamu, což podle mě ale jako je dobrá funkce, jo, že já nechci vidět reklamy na vložky nebo takové věci, jako které se mě netýkají vůbec, ale chci, aby ta reklama byla nějak relevantní vůči mým zájmům, koníčkům a podobně, ale hlavně ty firmy jako Google nebo i Microsoft zjišťují o tobě všechno možné proto, aby to by mohli přizpůsobovat například vyhledávání. Jo, že ty si vyhledáš nějakou fotku psa a to ti najde psy tvých kamarádů. To je teďka hrozně blbý příklad, jo, ale rozumíš, co tím chci říct. Ne, jako já ti rozumím, ale nemůžeš... Jako... Že všechny ty výsledky dneska vlastně firmy dbají na to, aby měli, jako jejich stránka byla na prvním místě ve vyhledávání nebo na první stránce ve vyhledávání univerzálně, ale jako v budoucnu tohle nebude platit, protože každý uživatel bude mít tu stránku jinačí. Každý to bude mít personalizovaný a optimalizovaný pro sebe a pro jeho zájmy a založený na tom, co on už navštívil, co on dělá, na co klikl a co má rád. To jo, ale nic to nemění na tom, co jsem řekl. Jako, myslím si, že buď tohle, nebo ty peníze, to je jakoby jeden z vedlejších produktů. Ale jakoby, co ty firmy motivuje? Tu firmu logicky musí motivovat to, že někde vytříská ty prachy. A jakoby ta firma vytříská prachy právě z těchto osobních dat, prostřednictvím těch osobních dat. Takže... No, jak jsem říkal, prostě z těch reklam, jo? Že taky ta reklama, která je... tobě víc, která tobě víc jako jde po chuti, tak je větší pravděpodobnost, že ty na ní klikneš, tak ta reklama je jako cennější pro tu firmu, takže oni na tomhle chtějí vydělávat. Jo, ale jako víceméně mám velké pochybnosti o tom, kdo těm firmám jakoby zabrání v tom, aby třeba prodávali ty osobní údaje někomu dalšímu, jo. Aby s nima dělali, aby dělali experimenty nebo něco. Jo, tohle můžeš se stokrát ohánět tím, že existují nějaký zákony, že ty firmy se můžou pohybovat v nějakých mezích jenom omezených, ale nic ti nezaručí to, že ve skutečnosti nedělají něco strašně zlýho a že pak se na to jednou nepřijde a že někdo nepleskne po prstech a nebo už bude pozdě, kdo ví. Ale to je samozřejmě taky hodně velký teritorium pro ty vymýšleče konspiračních teorií a tak. No, nemyslím si osobně, nevěřím tomu, že by Microsoft nebo Apple, Microsoft nebo Google prodával nebo poskytoval jinačím data, který on získává z aplikací, které se netýkají vyhledávání. On jim předává ty klíčové slova a podobně, to, co máš vyhledávat, že to vlastně nejsou nějaký osobní data, ale nemůže tam předávat nikomu ty třeba detaily, co si tam někde vyčte v tvým mailu a podobně. Ale kdo mu v tom zabrání? No, nezabrání mu v tom někdo, tak ale vidíš. Myslím si, jako, že těm firmám dostatečně věřím, i když asi... Jo, jako samozřejmě já... Příznivci konspiračních teorií určitě ne, ale já nemám jako problém v tomhle. Já taky prostě mám data svěřený u nadnárodní firmy a jako pokud bych nechtěl, tak jako je tam nemám, že jo. Ale stejně jako klademe tady docela, myslím, dobrý otázky, nebo jsou tady nějaký potenciální problémy do budoucna, které třeba se budou řešit i a takový velká neznámá tak trošku, no. No, ale přesuňme se do jináčího tématu. Ještě bych zůstal u toho Androidu. Tam bude jedna taková zajímavá novinka, důležitá a vůbec klíčová, že Google Mapy budou konečně podporovat offline režim. Teď tam je takovej osekaný, nedomrlej režim, že ty si tam můžeš stáhnout výsek nějaký mapy, takový prostě čtvereček malej, ale funguje to prostě jenom tak, že nic na té mapě nefunguje. Nefunguje tam vyhledávání, nefunguje tam navigace, prostě ty si to jenom stáhneš a jde o to, že tam ten úsek se ti potom nebude stahovat znovu. Ale Google dneska řekl, že tam bude přímo podpora offline map, offline vyhledávání a offline navigace. Takže to bude fungovat stejně jako teďka Nokia zveřejnila bezplatnou navigaci Here Maps, nebo Here Navigation, nebo jak se to vlastně jmenuje teďka, vlastně nevím přesně. Here Drive. A ty mapy jsou Here Maps. Jo, jo. A tak tohle by mělo teda fungovat stejně, ale zatím teda nevím, jak přesně se tam ty mapy budou stahovat. To Google neřekl. Jestli to bude taky, že ty si stáhneš mapu celého státu, jako to třeba umí ty Here Maps nebo taky Seznam, anebo zase to bude nějaký úsek, který ty si tam zvolíš. Nevíme přesně, má tu funkci Google přinést někdy v létě nebo na podzim, uvidíme. Ale je to rozhodně velká věc. No ty čtverečky u Google mě iritujou, že se nedá stáhnout celý region, mě irituje a myslím si, že to tak budou mít určitě, ne? Prostě zadáš stáhnout Českou republiku, budeš mít Českou republiku. Asi jo. Jestli ne, taky Google divnej teda. A fakt mě irituje, že tuhle funkci přidává tam teda až v roce 2015. Ale hlavně, aby to tam bylo na nějakým viditelným místě, aby to nebylo jak teďka, ty tam musíš máčknout vyhledávání a vlastně říct tam nebo napsat tam něco, že chceš tohle zrovna uložit, je to fakt jako drbat se vlastně pravou rukou za levým uchem, nebo jak se říká. Ale jinak jako to, že bude ta hlasová navigace a to je super, protože to je poměrně dost kvalitní produkt, že? Aspoň co jsem slyšel teda. Jako na Google mapy si asi málo kdo stěžuje, je to jeden z těch lepších produktů, který mají. Ale na co si lidi dostěžujou, takový oslý můstek uděláme, tak jsou fotky. Google kdysi byl šikovnej, napsal nebo vydal Picasso, což byla taková webová fotogalerie a zároveň aplikace pro Windows a myslím si, že i Mac a Linux, teď si nejsem jistý, a která prostě sloužila pro tu správu, úpravu a publikování fotek. Bylo to přehledný, byly tam krásný alba, klíčový slova, všechno to jako hrálo. No ale potom Google vydal Google+, novou sociální síť, která měla konkurovat Google s tím, že tam bude jednodušší práce s fotkama. No ale pro ty fotografy to byla katastrofa, protože najednou jednoduchá správa fotek, jednoduchý třídění, tak šlo do h**u úplně, a to ještě jsem slušnej. Tam vlastně nemůžeš mít jednoduchou strukturu těch složek, je to tam vlastně všechno, to je vlastně takový chaos, já ani nevím, jak to popsat. Na to asi neexistuje slovo. No ale Google asi už se poučil, nebo už si vzal něco z té zpětné vazby uživatelů, kteří jsou nespokojení, a představí novou službu Photos, která už bude nezávislá na tom Google+, a bude fungovat už snad teda tak, že ty si tam budeš moci prostě jednoduše kopírovat ty složky ze soubory, různě to tam třídit, prostě tak, jak bys to dělal na počítači mezi těma složkama. Mělo by to být mnohem jednodušší. A co je hlavní, nebo co je taková jako ta největší pecka, kterou Google řekl, takže tam bude bezplatný neomezený úložiště. To neomezený je v úvozovkách, protože omezení tam bude, a to, že fotky budou mít maximální rozlišení 16 megapixelů, což je třeba u těch fotek z mobilů dost, protože málo který foťák v mobilu má vyšší rozlišení. A u videa tam bude tím limitem rozlišení 1080p, což taky jako dneska stačí prostě 4K videa, jako i když to mám v telefonu, netočím na to, protože prostě proč? Protože můžeš přece, ne, to je nejstarší. Můžu, ale je to velký, nedá se to stříhat pořádně, nemám to kde publikovat. A chápeš, because we can. No. A navíc to, ty typní snímače zase jako nejsou na tohle dobrý, prostě tam ty detaily stejně nejsou. Třeba Lumia 930 má 20-megový snímač. Ale nemá Android a nemůžeš tam nahrávat fotky na Google Photos. Což je dobře. No. Ale můžeš je dávat na OneDrive. Je tam teda jedno omezení, a to, že ty fotky, které se budou nahrávat do toho bezplatného úložiště, tak mají, nebo i ty videa, tak budou komprimovaný znova. Nebude to sloužit jako záloha těch fotek, nebudeš tam mít ty originály, ale Google si to převede do nějakých formátů. Říká, že to bude kvalitní, že to bude nerozeznatelný, ale jako známe svoje lidi, že jo. Myslím si, že Google tam použije ty svoje formáty, ten WebP pro fotky a WP9 pro videa, protože to prostě potřebuje někde používat. Ale jako kdo chce používat neomezený úložiště nebo velký úložiště pro originály těch fotek, tak prostě musí sáhnout jinde, anebo si může zaplatit nahrávat se normálně do toho Google disku nebo služby Google Drive, kde tam ty originály se zachovají. Ale jako bezplatně tam jenom 15 giga a zbytek si musíš platit. Google tady jako ještě nechává prostor pro českou službu Zonerama od Zoneru, která má neomezený úložiště pro fotky zdarma, a ten Zoner tam fakt na to nesahá, že tam fakt zůstane ten originál. To úložiště pro videa je tam mizerný, ale pro ty fotky je to fajn. No, ty si vždycky najdeš způsob, jak do toho našeho rozhovoru procpat zoner. Tak dobře, tak ještě řeknu, takže Flickr má taky jednoterový úložiště, který je taky dost, jako jednotera fotek, málo kdo asi má. A taky to tam není, taky ti to tam prostě znova neskomprimují ty fotky. Přesně tak. A pak je ještě alternativa OneDrive, kde máte 30 giga zadarmo. No ale já bych ještě na tom Google v souvislosti s fotkama vychválil ty jeho nástroje pro editaci fotek. Je to teda, není to nic jako sofistikovanýho, nebo ne sofistikovanýho, sofistikovaný to je dost, ale nemáš tam tak moc možností, jak to ovlivnit ručně, ale Google tam má hodně šikovných těch automatických nástrojů, že ty tam jednoduše si vybereš pár fotek a Google ti z toho poskládá panorama s tím, že sám to prostě zarovná, spojí tam ty linie, udělá tam nějakou barevnou korekci expozice a podobně, takže to bude vypadat jako jednolitý snímek, nebo z těch více snímků udělá nějakou animaci, video, nějakou koláž, fotopříběh, prostě takovou jako prezentaci rozjuchanou. Tohle má Google hodně dobře vychytaný, ale to není funkce asi, která by úplně byla tou klíčovou pro ty fotografy, kteří jako chtějí to plnit těma fotkama asi. Právě. Je to pro ty mobilisty, kteří prostě všechno cvakají mobilem a všude to chtějí mít a všude to sdílejí ty fotky, ale pro zrcadlovkáře asi ne. No a to úplně poslední novinkou, o který bychom chtěli mluvit a která byla dost zajímavá, tak ta se týká virtuální reality. Google loni na tom I/O představil Cardboard, což je taková virtuální realita pro chudé. Jo, to je, asi si to pamatujete, určitě to znáš, ty Petře, že to je taková kartonová krabička, do který vložíš mobil a to pak si dáš na obličej a funguje to jako Oculus Rift nebo tady tyhle ty náhlavní sady, akorát, že prostě tam máš mobil, který nemá nějak jako zázračný rozlišení a máš prostě na hlavě krabici od pici a koukáš na to. A já znám hlavně jednoho pitomce, který si to koupil. Já to mám taky koupený. No, teď tebe jsem měl na mysli. Jo, já si myslím, že ještě někdo jiný. Ne, nikdo jiný nebyl tak blbý, aby si koupil krabici na hlavu. To jako křivdíš, protože Google říkal, že tohle prodal, nebo koupilo se to milion lidí. No, dobře, taky. Jako milion lidí, hele, na Zemi je 7 miliard lidí, tak si to spočítej. Ale to představil novou verzi, která je optimalizovaná, nebo která už podporuje více telefonů. Má tlustší karton? Ne, podporuje větší telefony, jo. Tam Google si z toho taky dělá srandu, že oproti loňsku ty telefony zase vyrostly, že dneska už jako 6-palec není nic jako překvapivýho. Takže to nějak zvětšili, zjednodušili to skládání, jo, protože tam těch záhybů různých je fakt hodně, tak teďka to trošku zjednodušili, protože to je vlastně skládačka, ty si to koupíš, nebo můžeš si to sestavit sám fakt i třeba z té krabice na pizzu, že ty tam vezmeš ten karton, vystříhneš si tam tu šablonu, koupíš si nějaký magnet a NFC štítek a nějaký prostě tam různý drátky a podobně, poskládáš to a máš virtuální ten helmu. Pobaví se děti i dospělí. No ale to je jako jenom ta technická věc, to médium, který to zprostředkovává nějaký ten vizuální zážitek, ale Google teďka praštil hodně i do toho obsahu. Představil službu, která se jmenuje Expeditions a to jsou takový virtuální výlety někam. Jo, že ty si to nasadíš na hlavu a tam ti proběhne video sférický 360 stupňový, takže ty se můžeš různě otáčet a tam vlastně za tebou tam proběhne slon nebo něco před tebou, vlastně žirafa nebo já nevím co všechno. Prostě můžeš takhle se virtuálně přenést do nějaký jako divočiny na měsíc a prostě nějaký závod, formule, cokoliv. Google tady tímhle hodně chce cílit na školy, že slouží jako takový pěkný demo v nějakém vyučování. A mně se to jako hodně líbí tady tohle, jako, že to je fakt jednoduchý, sice s nějakýma brýlema skutečnýma pro virtuální realitu by to bylo působivější, ale je teda fajn, že Google jako podporuje i ten obsah a ten podporuje i tím, že vytvořil nějakou, jak to pojmenovat, nebo pojmenování to má, to se jmenuje Jump, jakože skočíš do nějaký nový, ne dimenze, ale do nějakého nového prostoru. A o co jde? Google vymyslel systém 16 kamer, které budou naskládané do kruhu, s tím, že každá bude zabírat kousek scény, ty kamery budou jako synchronizovaný, že se spustí najednou záznam, všechno se to uloží, ty to pošleš do cloudu od Google, ten to tam všechno zpracuje a udělá z tohoto sférický video za tebe. Je to tam fakt, je to hodně složitý, to, jak tam budou probíhat ty výpočty, protože opět tam musíš poskladat z toho panorama, zase tam musíš řešit tu korekci těch barev mezi těma snímkama, korekci expozice, musíš to prostě slepit dohromady, aby ty linie se tam scházely. A Google říkal, že a hlavně prostě máš to video, takže tam máš třeba nějakých 30 snímků za sekundu, musíš to takhle řešit v reálným, no tohle nebude v reálném čase, ale prostě Google do toho zapojil tisíce počítačů, tisíce nějakých super počítačů teda, aby byl přesnější, a říkal, že ty výsledky jsou prej hodně dobrý. Ukazoval samozřejmě ten výsledek, který byl dobrý, a co tam je zajímavý, tak Google analyzuje tu fotku a zjišťuje hloubku její, jo? Prostě na tom snímku pozná, co je blíž, co je dál, takže dokáže vytvořit nějaký virtuální 3D model a pak do toho ty textury nebo ty objekty z té fotky nějak zasadit, a díky tomu může slepit i ty hrany, jo? Já nevím, jestli jsi třeba někdy skládal panoráma a tam ty chyby vždycky nějaký vznikají, že to máš třeba typicky dráty nějakého vysokého napětí, a když tam máš přechod mezi těma dvěma snímkama, tak to tam nikdy není pěkný, prostě vždycky to tam je nějak jako prostě špatně slepený. No a Google tady tohle umí nějak vyřešit. Ukazoval to tam, a navíc nejenom, že to jako spojí, tak on to spojí i ze dvou perspektiv, takže to bude stereoskopický. Takže to video bude 360 stupňový, ale navíc každý oko dostane zvláštní obrázek. No. Teď jsem se hrozně vykecal, ale fakt to bylo hodně působivý a už se fakt těším, až tady tohle jako vyzkouším. Tak ono to zní jako zajímavé, a když to vemeš kolem a kolem, tak jako nějaký lidi nad tím museli strávit neuvěřitelné množství času, protože tohle to není triviální, to, o čem se tady bavíme, že? No to technický zázemí musí být hrozně složitý, a fakt jako fandím Google tady, že se do toho pustil. No a vytvořil právě ten jump právě pro ty tvůrce, jo, že ten tvůrce si koupí nějakou tu sestavu těch kamer. Třeba Google rovnou představil, že nějak se spolupracuje se společností GoPro, která vyrábí ty akční kamerky, takže tam prostě naskládali těch 16 GoPro kamer nějakých, nevím, který teďka přesně byl model, natočili to a pak z toho udělali video. Ale pro ty tvůrce to bude, jo, jedna věc je mít tu sestavu kamer, a druhá je natočit něco zajímavého, a tam vždycky na to ten člověk asi bude sám, protože když třeba nedokážu si představit, jak by se takhle dali točit filmy normální hraný, jo, tam potřebuješ mít nějaký osvětlovače, někoho, kdo tam vlastně chodí s tou hokejkou, na který má mikrofon a podobně, takže kdyby ty si tam zabíral tu scénu kolem dokola, tak tam bude vidět i ten štáb a bude to blbý, jo. Takže tady tohle se dá použít na něco, na co chceš sám a kde ti tam nebude nikdo překážet, takže fakt třeba nějaký vejlet nebo kdyby to mohl mít. Třeba u nějakých závodů, jo, znovu vzpomenu ty formule, tak to bude mít někdo na helmě, nebo to bude z toho auta to někde trčet a uvidíš tam všechno fakt, co je kolem něj, ale filmy teda ne. Spíš takový jako dema. A je otázka, jak velký masivní nebo masový úspěch to může zaznamenat. Tohle nebude masový úspěch, to je taková jako hodně velká geekovina asi. Právě, takže... Ale jako je to zajímavější než podle mě jakýkoliv 3D video. Jo, když to tak taky to... vlastně je taky jako ve 3D, jo, ale ten pocit, že ty si nasadíš potom někdy ty brýle a můžeš se rozlížet všude kolem sebe a něco uvidíš, tak to je lepší než prostě vidět stereoskopický film. Jo, tak to rozhodně. A zase tady v porovnání s tím stojí Microsoft, který teda... Jenom jako to je vtipný trošku, když řekneš, že Google představil novou verzi kartonu a Microsoft má HoloLens, že, což je augmentovaná zase realita. Ale nevím, ty řešení se asi nedají úplně srovnat. Že? To se nedá srovnat. Jo, ten HoloLens je třeba podobný, nebo proti tomu asi půjde Google s těma brýlema svýma. Víme, že ukončil vývoj Glass a že asi představí něco nového, což si myslím, že bude spíš se podobat s tím HoloLens. Akorát třeba si dokážu představit od Google, že to nebude takový jako masivní brýle na hlavu, ale že to prostě budou normální brýle, které budou mít nějaký poloprůhledný displeje, ale jako tady už vařím z vody. A to by se zase muselo jmenovat Glass, takže... Jako jo, ale to jako ukončili tu stávající generaci Glass, která vlastně byla 3 roky stará, vůbec to neaktualizovali, vlastně výrobci se na to vykašlali úplně, teda výrobci, vývojáři se na to vykašlali. Já teda dokážu si vlastně představit, že to přejmenujou, jo? Že ten Glass má takovou negativní auru, která se týkala ochrany osobních údajů, nebo že ty tam prostě můžeš chodit a kdykoliv něco točit. Takže tohle na té veřejnosti nepůsobilo moc dobře, hodně to rozmázávaly média a pak se toho prostě chytala i ta veřejnost, takže si myslím, že pokud přesadí něco jiného a nebudou na tom stavě to, že ty tam můžeš kdekoliv chodit a něco točit, takže jo, když tomu dají nový název, nový funkce, nebo podobný funkce, tak no, to je jedno. Ok. No já myslím, že jsme to asi shrnuli všechno, co jsme chtěli říct. Asi jo. Možná bychom jenom na závěr mohli dodat, že Lukáš dneska úplně nemluvil pravdu, pokud jde o Microsoft, protože Microsoft má svůj automobilový biznis a... Biznis. Má biznis a má divizi, kterou uvedl do chodu už někdy v 90. letech, takže technicky za to, jestliže tady padlo, že Microsoft není v tomhle biznisu moc zakořeněný, tak to není úplně pravda. Byť samozřejmě už ne všichni s Microsoftem spolupracují a zrovna s Fordem nějak tuším nedávno rozvázali spolupráci. Ale Microsoft ještě teda nějakou teoretickou šanci má. Hele, jako říkáš od 90. let nebo od kdy, ale jako já jsem nikdy neslyšel o žádným autě, který by používalo Windows nebo který by to používalo nějak účelně, že by to bylo spojený s mobilem, že by tam byla propojená navigace, že by tam bylo propojený hlasový ovládání, tak jak to právě o to se snaží Apple a Google. Neříkám, že to není v sílách Microsoftu tohle udělat, ale ten jejich systém, který mají a který používali nějaký ty starý Fordy, tak to není to samý, že jo? Ne, to není to samý. To je ale... prostě nějaký jenom lepší palubní počítač založený na Windows. No, asi jo. No, takhle, ta poslední verze, co je založená jakoby na sedmičkách, tak ta má nějaký propojení s Windows Phonem, nebo aspoň měla, nevím, jestli to ještě funguje. Ale je pravda, že už dlouho nevydali žádnou novou verzi, takže ten software jako fakt stagnuje a je tak trochu napůl mrtvej v tuhle chvíli. V úterý ráno nenastartuješ, protože tam proběhne to aktualizační úterý. Uprostřed dálnice ti to restartuje ten auto, protože tam se nainstalují aktualizace. No, modrá smrt, že jo. Ne, to je... No, samozřejmě, jako nevíme o tom v podstatě nic, já jako taky bych tady vařil z vody teďka, takže já už jsem unavený a chci jít spát prostě. No. Již vzpomněl jsem Microsoft, jako že o něm budem mluvit v dobrým, ale jako nahrál jsem mi na smeč a zase jsem je setřel. Nesetřel, teď jsem tě rozdrtil, ne? Ne, aha. Když došlo na ty aktualizace, tak... Jo, ale to je samozřejmě jenom humor, že to jako v skutečnosti není tak hrozný, jak ty to říkáš. Ne, to je ještě horší. Tak jo, tak myslím si, že jsme asi shrnuli, co jsme chtěli shrnout, řekli, co jsme chtěli říct. Podotýkám, že já jsem to shrnout nechtěl takhle, ale... Ne? Prostě ty jsi ukecanej strašně, no. Já vím, no, já když jsem nadšenej, jako že dneska jsem takový nadšenej, tak mi to mluví. Hele, já bych ty novinky shrnul do 5 minut, jako. Jo, jsi suchar. Já vím, no. Tak do příště zdar. Tak dobrou noc.